Amstelveen. Radio 538. Jeroen is de sponsorloper. Die gaat deze week echt iets onmenselijks doen. Dat heeft hij gisteren eigenlijk al gedaan. Toen hij 100 kilometer hard liep hier in de studio. Dat gaat hij vandaag opnieuw doen. En de rest van de week doet hij dat ook. De sponsorloper is in de house om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Straks in de 538 ochtendshow begint hij aan dag 2 van de 538 kilometer die hij deze week hardloopt. Het is krankzinnig. Daarover zometeen meer. Eerst muziek van Jisoo en Zane. Eyes Closed naar DJ Jurgen. Better Off Alone op 538. Can't let you in. Jisoo en Zayn met Eyes Closed op 538. Het is iets na vijven. Goedemorgen. Mijn naam is Martijn en ik heet je van harte welkom bij het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Die we eigenlijk deze week zouden moeten omdopen tot de Jeroen van Veen show. En dat bedoel ik niet denigerend, dat bedoel ik met de grootst mogelijke eer. Want Jeroen is gisterochtend begonnen aan zijn haast onmenselijke missie om deze hele week, iedere dag, hier in de studio van 538, 100 kilometer hard te lopen. Allemaal om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum, waar we natuurlijk aanstaande zaterdag tijdens de 538 ochtendrun ook een heel mooi bedrag voor hopen op te halen. Maar Jeroen gaat dus iets, wat ik al zei, bijna onmenselijks doen door iedere dag 100 kilometer te maken hier in de studio van 538. Je kunt dat allemaal volgen, want hij begint vanaf 6 uur zometeen in de ochtendshow aan dag 2. Je kunt het allemaal volgen als je luistert naar 538. Je kunt het ook checken via TV 538. En gedurende de hele dag heen blijf je dan op de hoogte van wat hij doet. En iedere keer als ik het vertel, ook aan vrienden van mij, denk ik, mijn hemel, wat is dit knap. Wil je hem steunen, dan kan dat via 538.nl/tikkie. Nou, dat hele avontuur van hem begon gisterochtend. Ik zal je nog even zo meteen wat fragmenten laten horen over hoe dat dan tot stand kwam. Hoe het startschot klonk en hoe emotioneel dat was. En verder blikken we ook nog even terug op Even Bellen met Peter, die ook mooie woorden over had voor alles wat Jeroen hier deze week aan het doen is. Dat is het komende uur hier op 538. Just Jaxel en John op 538. In het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Die deze hele week en geheel terecht vooral draait om Jeroen van Veen, oftewel de sponsorloper. Gisterochtend begon hij met 100 kilometer hardlopen. Vandaag gaat hij opnieuw 100 kilometer hardlopen. En dat doet hij de hele week. Doet hij er op zaterdag nog een keer 38 bij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Komt hij op 538 kilometer hardlopen in een week tijd. Allemaal speciaal voor het Prinses Maxima Centrum. Het is ongekend. Het is echt onwaarschijnlijk. Ik heb het al 9 keer gezegd, denk ik. Maar ik zal het nog een paar keer herhalen, vrees ik. Wat hij doet is bijna onmenselijk. En hij verdient alle lof voor wat hij doet. En alle centen die je kunt missen eigenlijk ook. Dus 538.nl/tikkie, daar kun je doneren. Om Jeroen aan die 538 kilometer te helpen. Tikkies, dat zijn wel een soort van brandstof voor hem. Dus 538.nl/tikkie, daar kun je terecht. Laten we even terugblikken op wat er gisterochtend gebeurde. Bij de start van deze onmenselijke onderneming. Zo klonk het toen Jeroen werd weggeschoten als het ware door Tim, Rick, Niels en Florentien. Luister mee. Zelden was het zo druk op maandagochtend 7:15 in de studio van 538. Gezellig, man. Ja, het is gezellig druk en dat heeft alles te maken met hetgeen Jeroen van Veen, de sponsorloper, zoals je misschien ook wel kent, op dit moment aan het doen is. Hij is aan het hardlopen. Vanochtend is hij iets over 6 is hij gestart met zijn eerste 100 kilometer die hij vandaag af gaat leggen op de loopbanden. En dat moeten er uiteindelijk aan het eind van de week 500 zijn. Ja. Om dan ook nog eens een keer op zaterdagochtend, maar dat is dan meer een toetje, 38 kilometer te lopen in het Olympisch Stadion op Amsterdam. Op de baan gewoon. Ja, gewoon. Nu is alles op de band, maar dan wordt het de baan. Dan gaat hij naar buiten. Dan laten we hem los. Jeroen, hoe gaat het tot op heden? Oh, het gaat nog steeds hartstikke goed, jongens. Moet je nou toch eens kijken wat je zegt. Het is hier helemaal ramvol. Iedereen komt langs. Ik ren op de energie van iedereen die er is. Ja. Kijk, dat is goed. Dat zijn, en dat vinden we ook onwijs tof dat ze er zijn. Dat zijn ook heel veel collega's van 538. Heel veel disjockeys die vanochtend ook deze kant op zijn gekomen. Goedemorgen, want zij gaan jou de rest van de week ook regelmatig in de uitzendingen erbij halen. Om luisteraars op de hoogte te stellen hoe het gaat. Hoe jouw poging om die 500 kilometer hier op de loopbanden en die 38 in het stadion, om die te volbrengen. Wow. Jij hebt op dit moment Sunnery naast jou rennen. Hoe gaat het, Sunnery? Ja, met Sunnery die staat naast mij weer, dus... Ik zie het, ja. Het is Ryan die op de band staat. Heerlijk. Ja, hoe gaat het? Heb je het een beetje onder controle? Alles onder controle. Naast Jeroen kan je alles opeens, hè? Ja. Yes. Jullie zijn al heel lang met z'n tweeën zijn jullie ambassadeur voor het Prinses Maxima Centrum. Jullie komen daar ook zeer regelmatig. Waarom, want dat kunnen we niet genoeg benadrukken, waarom is het zo belangrijk om geld in te zamelen voor dat centrum? Jongens. Waarom het zo belangrijk is om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum? Ja, vertel, waarom is het zo belangrijk? Ja, waarom is het zo belangrijk, jongens? Wij kwamen binnen eigenlijk. We zagen wat zij deden. Hoe ze te werk gaan. Al die kinderen die worden zo mega geholpen. En wij hadden ze gelijk zo van, hier moeten wij ons bij aansluiten. En alle steentjes bijdragen, zeg maar. Ja. En ze zijn er bijna altijd bij, hè. Dus echt waanzinnig. Echt ongelooflijk mooi, ook die energie van jullie. En we staan hier nu met z'n allen en ik weet niet wat ik zie, jongens. We gaan er een mooie week van maken. Jullie gaan alles zien. Jullie gaan mij dus ook een beetje volgen. Nou, het wordt echt een heel eerlijk verhaal waarschijnlijk. Maar we gaan die 538 kilometer samen fixen, denk ik, jongens. Daar ben ik van overtuigd. Dat gaat, dat moet helemaal goed komen. Ja, hij de blaar onder zijn voeten. Wij eigenlijk de blaar op onze handen voor het klappen. Want applaus verdient Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper. Straks om 6:00 begint hij aan dag 2. Met opnieuw 100 kilometer voor de boeg. Volg alles via de radio of TV 538. Maybe it's raining, faster and faster, shadow dancing, together we're De 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Turn the top but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around and crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Looks like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care. Take it. Zometeen meer fragmenten uit de ochtendshow van gisteren, maar eerst Offenbach. Dreaming, I'm losing you. loop richting de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels, Florentien en Jeroen van Veen. Die straks om 6 uur weer begint aan zijn 100 kilometer hardlopen van vandaag. Het is en blijft een waanzinnig verhaal. Allemaal natuurlijk voor het Prinses Maxima Centrum waarvoor we geld inzamelen. En ja, Jeroen, voorop. Gisterochtend, dus dag 1. Dat werd natuurlijk een heel mooi en groots en bijzonder officieel moment. Terecht ook. Ik citeer Tim even als hij zegt: het is hier om 7:15 op maandagochtend nooit zo druk geweest op de zaak. En dat is denk ik ook wel waar. Veel bekenden waren erbij van Jeroen. Veel familie, vrienden, bekende Nederlanders, discjockeys van 538. De hele hut stond vol om Jeroen officieel op gang te helpen voor zijn 100 kilometer van de maandag. Ik zal je even laten horen hoe dat gisterochtend klonk. Wij hebben zoveel mensen hier ook eventjes naartoe laten komen en zich in de live studio op dit moment laten verzamelen om een officieel momentje te creëren, zodat wij Jeroen kunnen laten starten. Of tenminste, hij is al gestart, maar een beetje een officiële start kunnen we er dan nog van maken. Dus zullen we dat door middel van aftellen? Zeker, altijd goed. Start. Ja? Dan stel ik voor dat wij met z'n allen van 3-1 aftellen en dan Jeroen... Uitzwaaien. Ja. Hij is al lang onderweg, maar... zullen we dat doen? Ja. Dan zou ik zeggen... 3, 2, 1... En met een enorme hoeveelheid confetti is dan bij deze jouw poging om die kilometers te gaan rennen hier officieel gestart, Jeroen. Hoe voelt het tot op heden? Hoeveel kilometer heb je erop zitten? Jeroen hoort niks. Die is helemaal euforisch. Jeroen, hoor je mij? Nee. Ik krijg niet de indruk dat Jeroen mij hoort. En dat is wel jammer. Het zou fijn zijn als Jeroen toch eventjes de studio kan horen. Want wij hebben een boodschap voor Jeroen namelijk. Oh, mooi. Ja, je hoort ons nu, Jeroen? Ja, ik kan jullie horen, ja. Oké, heel goed. Want wij hebben gevraagd aan de mensen die het meest naast jou staan om jou toch een klein beetje motiverend toe te spreken. Luister even naar deze stemmen die jou ongetwijfeld bekend voorkomen. Ik wens je heel veel succes en ik hoop dat je het gaat halen. Ik hou van jou, liefst Brent. Ik hou van jou en ik hoop dat je het gaat halen, liefst van Doris. Kus, kus, kus. We zijn heel trots op je, liefie. Zet hem op daar. We zien je woensdag. Go, go, go. We houden van je. Oh. De kinderen en de vrouw van Jeroen, die hem toch nog eventjes mooie woorden toespraken. Die komt wel binnen dan, hè, Jeroen? Ongelooflijk. Wat is dit toch mooi in de eerste tranen. Hoe kan het? Ja. Nogmaals. Waanzinnig wat hij doet. Wil je hem steunen? 538.nl/tikkie. Alles komt ten goede aan het Prinses Maxima Centrum. En straks om 6 uur is hij er weer met dag 2. Nu, Benson Boone. Radio 538. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in. Cause I don't. Of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. I don't think that I could ever find a way to spend it, even if it's the last 20 that I've got. I'm heart and left the rest in peace. Cause this one means forever. Now you're in the stars, and 6 feet's never found so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a billion different reasons, you took the best of my heart and left the rest in peace. Yo, ik ben Afrojack. What's up, y'all? I'm Aloe Black. 538. Radio. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful we are. A world full of dreamers. I can feel your beating hearts. We're all a part. Between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. In my world, in my world, in my world. When you have your dream, will you promise me one thing? Open your eyes to the miracles you bring. Look down from above and all you'll see is love. Cause I am you and you are me. And that's the only way to be in my world. When no between you and me, from way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world, in my world, in my world, in my met Afrojack en Aloe Black met In My World. Gisteren rond 21:15 hing Peter Heerschop weer aan de telefoon voor even bellen met Peter. En ook Peter had mooie woorden over voor onze eigen Jeroen van Veen. Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Hallo! Peter. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, en wat een mooie week hebben jullie hier. Geweldig, geweldig. Ja. Ja, dat is toch altijd wel weer een heel mooi ding. Heel groot, heel ontroerend. Ja, daar voel je je toch gelijk mee verbonden. Ja. Tenminste, ik wel, maar ik denk heel veel mensen. Ik moet zeggen, ik voel me ergens ook wel schuldig, hoor. Dat Jeroen hier aan de andere kant van de studio, die is al de hele ochtend aan het rennen. Die is aan het beuken, ja. Zo knap. Ja, dat is geweldig. Nou, ik ga er zeker ook iets over zeggen. Maar eerst even het einde van het schaatsseizoen. Ja. De WK Sprint en de WK Allround. Nou, we hebben gezien, Nederland is dus vooral heel goed in de sprint. Dat zie je tegenwoordig ook in de politiek. We zijn al een tijd niet meer van de lange termijn. Nee, het is gelijk scoren. Zie je ook bij jonge generaties. Die gaan ook niet meer sparen. Waarom zou je sparen? Je kan toch nooit een huis kopen. En je weet toch niet wat er komt. En ik geef ze allemaal gelijk. Want misschien staan we over 25 jaar al helemaal onder water. Want heb je dat gelezen, zeg? De stijging van de zeespiegel, ja, die blijkt al 30 centimeter hoger dan eerder berekend. Ja. Foutje in de berekening. Kun je zeggen, wat is 30 centimeter? Nou, dat zie ik elke dag onder de douche. Maar daar gaat het niet om. Ja. Wat is nou 30 centimeter hogere zeespiegel? Dat is toch een heel klein foutje? Nou, nee hoor, dan hebben we het over ruim 5000 miljard liter. Kijk, je kan er als wetenschapper een paar litertjes naast zitten, maar ik vind dit veel. Stel je voor, som uit de CITO-toets. Hoeveel is 12 keer 45? Nou, ik denk 5000 miljard. Dat reken ik goed. Jij kan gelijk door naar de universiteit. Maar ik was bij het schaatsen WK Sprint bij de vrouwen. Een 1-2-3 voor Nederland. Nog nooit gebeurd in de hele sprint-schaatshistorie. Bij de mannen won Jenning de Bo. Die mocht de dag erna gelijk in de basis van FC Groningen tegen Ajax. Zoals Groningen-trainer Lukien zei, ja, hij kan niet voetballen. Maar tegen Ajax maakt het tegenwoordig niks uit. Groningen won met 3-1. Jenning de Bo kwam in de rust er pas achter dat hij zijn schaatsen nog aan had. Maar dat maakt dus niks meer uit tegenwoordig. Bij het WK Allround worden zowel bij de mannen als de vrouwen een Noor. Ja, logisch, daarom heten die schaatsen ook Nooren. Maar even over geld. Ja. Wat betalen jullie in de horeca voor een broodje? Nou, een broodje kaas. Nou, ik weet niet, dat is toch al snel 8 euro of zo? Ja, zeker. Zeker, hè? Ja, ja. Nou, hoewel het vaak al erg moeilijk is om gewoon een broodje kaas te krijgen. Ja. Er zit van alles op. Tomaten, sla, ei. Ik wil dat niet. Ik wil gewoon een broodje kaas. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Nou, maar dat gaat niet om broodjes in Amsterdam. En dan niet over Schiphol, waar een cappuccino en een broodje vaak duurder is dan de vlucht. Nee, het kan altijd nog duurder. In Hotel Okura kun je een Japanse sandwich bestellen. Komt-ie. Voor 70 euro. Nee. 70 euro voor krijg je wel een broodje met roerei, kreeft, caviar, pata negra en bladgoud. Waarom bladgoud op je broodje? Voor als het gaat glanzen als je zit te schijten. Maar wat wij altijd zeggen, al draagt een drol een gouden ring, het is en blijft een stinkend ding. Een broodje gepocheerd ei, 17 euro. In het ultraluxe hotel Rosewood in Amsterdam staat de boterham met hagelslag op de kaart voor 21 euro. Voor een boterham met hagelslag. Maar er staat dan een brioche with sweet butter en authentic Dutch de Ruiter Spring. Ja, me reet. Een boterham hagelslag voor 21 euro. Dan hap ik dus elke ochtend voor 42 euro weg. God zou me kraken. En dan heb ik het nog niet eens teruggerekend naar Italiaanse lires. Maar er komt een verandering. Gasten willen nu vooral iets simpels en betaalbaars. En willen overzicht en rust. Kwalitatief goed, waar je niet gelijk een fortuin aan kwijt bent. Nou, zeg maar hetzelfde wat je zoekt in een relatie. Kwalitatief goed, maar waar je niet gelijk een fortuin aan kwijt bent. Nou, een fortuin aan kwijt, dan raad ik je aan om even niet te gaan tanken. Tenminste, niet in Nederland. Langs de snelweg nadert de euro 2,50 per liter. Dat gaat nu naderen. In Polen kun je nog tanken voor 1,35 euro. Maar erheen rijden kost je 250 euro aan benzine en 250 euro terug. En dan moet je in Nederland gelijk weer tanken. Dus dat lost het niet op. René Redzepi, de Deense topchef van jarenlang het beste restaurant ter wereld, Noma, ligt onder vuur na beschuldigingen van fysieke en psychologische mishandeling van personeel. Hij was een geniale chef, maar dus ook een verschrikkelijke leidinggever. Maar zo heb ik mijn vrouw wel uit kunnen leggen dat ik alleen zo doe om haar beter te laten koken. Gisteren heb ik natuurlijk gekookt, want het was Internationale Vrouwendag. Mijn vrouw wilde dat ik echt iets duurs zou klaarmaken. Dus ik heb haar 4 witte boterhammen met hagelslag gegeven. Maar denk je dat ik kon rekenen op een beetje waardering? Nee. Fortuin, jongens, het gaat om een fortuin. Weet je waar je ook een fortuin aan kwijt bent? Aan kankeronderzoek. Dat kost een fortuin. Maar daarvan kan wel elk bedrag het verschil maken. Elk bedrag kan helpen. Ze zeggen wel eens, ja, liefde is onbetaalbaar. Nou, in het algemeen is dat ook zo, maar niet bij kankeronderzoek. Niet bij hulp aan het Prinses Maxima Centrum. Lopen met liefde voor waar het meest nodig is. Kennen jullie nog dat oude ja-zuster, nee-zuster lied? Het zal je kind maar wezen. Mm. Nou, die titel legt precies uit waarom het belangrijk is om de loopactie van 538 te steunen. En tegen Jeroen van Veen, sponsorlopen, maar vooral vader van een verloren kind, zou ik willen zeggen, ja, run Jeroen, run. Tegen alle sponsorlopers zeg ik, liefde is dit keer betaalbaar. Voor luisteraars, denk bij een boterham met hagelslag aan de lopers en denk, het zou je kind maar wezen. En beslis dan, weet je wat, ik stort dat bedrag op die actie. Tot volgende week. Tot volgende week, Peter. 538. De lente wind die waait, werd als woeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen jij me toeblies niet meer mee kreeg toen ik wegreed. Keek me na, ik deed mijn ogen dicht. Ik zag nog je gezicht, maar was alleen. take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. We gonna rough it up before we take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. Try to love.